وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سورة النمل یو دعوه داوه چې په هر سپوا په هر ځای کې یو الله دی، بغیر د الله نه بل چاته د غیب علم نشته. د دې لپاره الله یو واقعه د موسی علیه السلام ذکر کړه، دویمه واقعه د سلیمان علیه السلام شروع وه. بادشاه د الله پیغمبرو او بادشاہی پر ټول دنیا وا، خو سره د اغینا د یو وړی بادشاہی نه دغه په ملک کې هغه خبر نشو. دا یو د هدهد د مارغانو نه تپوس کی، د انسانانو او پیریانو نه تپوس کی چې مارغی رانله هغې ته ضرورت دی یا په خپل ځای باندې نشته، دا پته ورته نشته چې مارغی کوم طرف ته تللی ده، حالانکه نبی د الله او د ټول دنیا بادشاہ. د دین ادا معلومیږي چې عالم الغیب الله دی. سلیمان علیه الصلاه والسلام په هغه څلورو بادشاهانو کې چې الله ول د ټولې دنیا بادشاہی ورکړي، ودا دوه مسلمانانو کې او دوه کفارو کې. مسلمانانو کې یو ذوالقرنین او دویم سلیمان علیه الصلاه والسلام. داود علیه الصلاه والسلام هم بادشاه او خلیفه و، خو د هغه خلافت د خپل زی سلیمان علیه الصلاه والسلام د خلافت په شان نو. د سلیمان علیه الصلاه والسلام بادشاهی یو هو په ټوله دنیا وا، او دویم انسانان، پیریان، مارغان او حیوانات په دې ټوله باندې داغه. د دینه دا معلومه شو چې د سلیمان علیه السلام بادشاهی په وچه، په لمده او په هوا کې هر طرف ته داغه حکومت او داغه بادشاہی وا، او بل طرف ته د الله نبوت و. دو نعمتونه ول الله ورکړي و، دا یو دنیا وا او دا داس نعمت ته چې دار چا نه پاتې کیدونکي دي. د انبیاو نه پاتې شو، د اولیاو نه پاتې شو، د بادشاهانو نه پاتې شو، د مالدارو نه پاتې شو. دنیا نه چا ځان سره سم نه دی وړي، ها هغه څه چا وړو چې دا هغه ځای د پاره کړي. آخرت نبوت دا داسې یو نعمت دی چې دا د انسان سره دلته هم دی، قبر کې هم دی، حشر کې هم دی، او هم د دغې نعمت د وجې نه، چونکې هغه د الله وحی ده، د الله سره قرب دی، د الله سره نزدېکت دی. د الله قرب، د الله نزدېکت چې چاته حاصلېږي نو هغه ته علم حاصلېږي، او علم نور دی، رڼا ده، الله نور دی. کم علم چې مخلوق ته ورکړی دی نو هغه هم نور دی. نو د نور ځای ته به ځي، جنت د نور نه جوړ دی، او د انوارو سره به ناستي که هغه انبیا دي او که هغه اولیا دي او که هغه شهدا دي او که هغه صالحین دي. سلیمان علیه الصلاه والسلام بادشاهي ډېره منظم وه، لکه څنګه چې اوس بادشاهان دي، او د هغې خپل یو طریقه ده. بادشاهه د فوج تغییر ترتیب، تغییر د نظام، دا نظام د پخوانه را روان دی، دا خلقو د انبیاو نه زده کړی دی. سلیمان علیه الصلاه والسلام ته په خپل اندازه والی چې په ټوله دنیا باندې هغه بادشاهی شوه، نو لښکرې به سوری، لښکرې به ښکاره خبره ده چې لښکرې به سی وای، فوج به سی وای، وسلې به سره ډیری، کم طاقت او قوت چې الله فوج تورکی نو دا به سلیمان علیه الصلات والسلام د فوج ډیر زیات وکړي چې هغه د ټولي دنیا بادشاہ او د الله پیغمبر وو. هر چا سره به طاقتي ځکه ملکونه دي او دا غي او فوجي او قوتي او طاقتي خو دا غي ترتیب دا د هغه وخت نه شروع دی. ها سلیمان علیه الصلات والسلام اډر وکړو و انسانان پیریان مارغان دا ټول راجم شي. سلیمان علیه الصلات والسلام اډر چلیدو لکه چې بادشاہ و د الله پیغمبر وو. دا هغې او خبره او په هغې باندې عمل کول قوم دا عبادت ګاڼه او وم عبادت و او اوس هم عبادت دی او د هر نبی په وخت کې د هغه خبره منل هغه رالیږلې الله رد دپاره او لیطاع باذن الله چې د هغه تابعداري وشي د الله په حکم باندې. یعنی الله ورته داسې ویلي وو چې ته دې قوم ته دا ووایا. سلیمان علیه الصلات والسلام اډر وکړو نو لښکرې جوړې شوې. دا لښکر سوره نو بعد مفسرینو ذکر کړي لکه امام قرطبی چې مئت فرسخ سل فرلانگ دا داغي اوږدوالی نو پنځه فرلانگ دا لومبی صفو دا د انسانانو یعنی لومبی صفونه دا به د انسانانو انسان لا الله یو مقام ورکړی دی یو درجه ول ورکړی دا په ټولو کې غوره دی دې کې خو شک نشته. انبیا ټول په انسانانو کې راغلي دي. د انسان چې کوم مقام دی نو دا پیریان او مارغان او د دنیا ټول راجمه که د انسان مقام ته نشي رسېدی. نو لومبی صفونه پنځه ویشت فرلانګه کې دا د انسانانو نور پسې پنځه ویشت فرلانګه کې دا د پیریانو نور پسې پنځه ویشت فرلانګه کې حیواناتو نو بیا څوک وایي چې پنځه ویشت فرلانګه کې د مارغانو او څوک وایي نه مارغان د پاسه هغې به دا ملک ټول یو تیاره به وه هغې به سوری جوړه په شکل له وریز باندې چې سوره مارغانو دنیا نه به راغون شو. لښکر جوړ شو او په دې لښکرو باندې خپل خپل کسان مقررو. کم کسان به چې مقررو نو هغې ته به واضع وي واضع دا هغه کار به دا و. دغه ځای کې مفسرینو ذکر کړي دي چې دا هغه وخت کې سلیمان علیه الصلات والسلام کړي و او اوس هم صحیح ده چې داسې څوک وکړي که موجوده حکومت دی او هغې مثلا داسې یو فوج او بیا د هغې دپاره هغې یو تن له کمانډ ورکړي نو د هغې کمانډ د چا د لاندې سل کسانی او د چا د لاندې زر کسانی په دې فوج کې خپلې خپلې دستي داوی د سلیمان علیه الصلات والسلام د هغې نه خلکو بادشاهانو دنیا سبق زده کړی دی چې کوم د انسانانو نو په هغې باندې انسانان مقرر وو په یو صفو په بل صفو چې کوم پیریانو نو په پیریانو باندې پیرې مقرر وو نو په دې مارغانو کې خپل به وو چې هغه به په هغې باندې مقرر وو د هغې کار به څه وو چې دا صفونه به یې برابرولو دا به یې نیغولو چې څوک د یو بل نه وړاندې روستو نه شي ځکه دا د بې اتفاقۍ نښه ده چې دا یو بل سره نږدې یو بل سره مضبوط. د دې وجې نه د مسلمانانو سب ماتوب ډېر ګران کار دی د مجاهدینو دا ډېر ګران کار دی او چې کله سب مات شو نو بیا په خلکو باندې روب غورځېږي. که ستاسو خیال چې دا فوجان لګیا یو پریډ کوي یو خو د هغې دا پریډ و دا هم سنتو د سلیمان علیه الصلات والسلام او د هغه د فوجیانو ځای به وله مقرر و د هغې دپاره خپل محلات جوړ و د هغې خوراک به د نورو خلکو نه جدا و د هغې منډې ترړې د هغې ټریننګ. سلیمان علیه الصلات والسلام په انبیاو کې مجاهد و د خپل پلار نه ورته زرو خان پاتې شو په اسونه پاتې شو په هغې باندې به جهاد کو. سلیمان علیه الصلات والسلام د وختونه د فوج دا طریقه را روانه شوه چې دا په یو ځای باندې رواني په یو ترتیب کې چې په سب کې دوره کسان دي د یو بل نه مخکې کېږي رستو کېږي نه چې د دې د یو بل سره نظم وي د دې د یو بل سره محبت وي دې د یو بل په حال باندې پوهېږي چې ملګری زمونږ څه شو رستو شو دا ملګری ځکه په دې کې بار قسم وي یو به د یو به من طاقت وي او د بل به دوه منه طاقت وي د بل به شل سیره طاقت وي. صحابه به چې په دریاب باندې ورته نو هغې به کسانو ته کاته نو چې یو تن به پکې پرېوته نو دوه تنو به در نیولې ور اوچت وی کړو هغه به ډو په ځان پوه نه شو که د اس نه به یو سړی پرېوته نرستو ور پسې کسان یو خپل خو دغه نه کسان نه غینه هغه کتن شپ لري وته فورن به روشته که سامان بر چانه پری وته نو صحابه او دا نظامو چې هغه به لخر نرستو را روانو س کسان به بده مقرر کړو نو وازع دې پورې خبرو وازع د دې د پاره او چې دې سب برابر کی او د دې کسانو په خپل منځ کې نظم او ربط برابر ساتي چې دې به اتفاقی را نشي یو بل سره دې په منځ کې بغض او حسد په منځ کې چې شیطان را نشي پیغمبر وي صفونه برابر کړي روایتو کې راځي د الله کوم صفونه سره ډېر محبت دی نو دا درې قسمه صفونه دي یو د ملایکو په آسمان کې او یو په جومات کې د مسلمانانو او یو د مجاهدینو په میدان د جنگ کې د الله د دې صفونو سره ډېر محبت دی چې کله سب بستی قرآن کې الله سب ذکر کړی دی سورت صف یو سورت نازل کړی دی باره کې سورت صف د هغې نوم دی چې د مسلمان صفت تا دی چې دی به داسې لکه د لاس دا ګوتې چې دا د یو بل نه جدا کول ډېر ګران کار دی دا ځکه چې د دې نظم او اتفاق او اتحاد او د هر څه برابري لہذا واضعین مقررول سنت طریقہ کله چې مکہ فتح شو او صحابه را روانو پیغمبر وسره مکی ته ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کلار والد سے هغه خپل لور ته وی لوري زما خو نظر نه لګي اخر کې هغه پسترګو معذور شو خدا مخامخ ابو قبیس غر د مادی توخی جو لور ته ویلې راه اغه ته خو یو او ته ویخ کته ګورا کته سحکاری وی بس چې ګورا منو توري کا پره ښکاری ودا سونه دي اغه نظر نه لګی دی ودا سونه دي وی نور د ته سحکاری وی د دې توروالینا دوتنا کله مخکې شو کله رستو شي وی دغه پکې مزه وینم دا راته په نظر راځي چې دوه کسان دي او پاسونو باندې سوار دي نو کله مخکې شي او کله رستو شي وی دا واضعین دي ابو بکر پلار وته وی دا واضعین دي دا را دي د پاره چې دي دا لخر په یو طرز او طریقه باندې ساتي چې دي په میس کې سو بے نظمی را نشي دا واضح دا غزه نه راغلی دي یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان په بعض روزو باندې ډیر زیات ذلیلې رسوای ډیر کمی ډیر لوکه داغه نه جوړ شي ډیر زیات ذلیل او رسوا شي نو په کوم روز باندې ډیر ډیر لوکه شي او ډیر ذلیل شي او بالکل یو ذره نه جوړ شي یو د عرفات روز چې دی وګوري چې الله رحمتونه په دې روز باندې را روان دي نو په دې روز باندې ډیر ډیر زیات لوکه شي لوکه شي لوکه شي بالکل حقیر شي بیا دې لیدو قابل نه او بل د بدر وس چې کله میدان ته صحابه واته نو دې په هغه ورځ باندې ډیر زیات ذلیل شو ډیر زیات رسوا شو ډیر لوکه شو ولي وی انه را جبريل وی د جبريل له صلوات و سلام ولي دو یزعو الملائکه چې هغه د ملائکه صفونه برابرول دی حدیث کې لفظ د یزعو راغلی دی دلتهم قرانوی فهم یوزعون نردی وزعنا دی اسمان کی ملائک صفونه جوړی د الله د عبادت تپاره په جمعهتونو کی مسلمانان صفونه جوړی د الله د عبادت تپاره د دې وجنه غ صفونه داسې پکاري چې په میانس کې د هغه فروجات نه پیغمبر و وې دا بند کې شیطان په دې میانس کې ودری کته وجه زما ور دی بل پینس کې به شیطان څنګه راشي هغه ځان یو یو یو کې جوړی د ځانه به یو ذره جوړ او په دغه ځای کې ستاسې اتحاد او اتفاق ته ګوري او هغه ته خو پته راکړه چې د پښتنو خو بیا ډېر یو بل سره اتفاق دی دی به چېرته په سب کې سم ونه درېږي هلکه چې جومات ته رالی او د الله د عبادت تپاره رالی نو دې بل کس سره نږدې شه نو د نږدې کېدو طریقه دا ده چې هغه به هم دا محنت کوي او دا کوشش به کوي چې زره د نړۍ ته نه شم خو د امام د ځای نه به سب شروع شي نو چې کوم سړی د امام د ځای نه را روان شو دا چې کوم دې طرف ته راځي نو دی به سره ځان نږدې کوي دا نه چې دی به د بل سړی سره ځان نږدې کوي هغه د دیوال نه به سب بیا نه شروع کړي د امام نه به سب شروع شي یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته نو چې دویم سړی ده سره ودرېږي نو ده سره به نږدې ودرېږي نو چې هغه درېیم راځي نو دی دویم سره به نږدې ودرېږي چې دیوال لرسی نو سب په برابری دیوال سره کارو سزا پاتې شنو پاتې شي خو چې ستا او د ستا د مرګری په ځای کې په میاس کې فرق را نشي بالکل جدائی را نه شیطان ته مقابله و نشي د تو پړه کې وسوسه شي تا ته پړه کې وسوسه شي بای سړی ته په تخپنې ځي کې نه بستان خپو تختې داغه پخپا باندې ناست ار مخکې نه راغلی داغه پخپا ناست ځکه دې ستا خپم نه برداشت کی نه تو ته ځای پرې چې دې نورم را نیسی شي تا ته ځکه پیغمبر ویلو سد الحلل سد الفروجات نه په منځ کې خالی ځایونه تاسو بند وساتئ شیطان کوشش کوي په جهاد کې هم دې دا کوشش کوي دلته هم دا کوشش کوي تم ملائکو د صفاتونو د صفونو صفت دا راغلی دی چې دا به یو بل سره بالکل جخت جخت نو پیغمبر وی تراس یو بل سره جخت جخت درېږي نه یو بل نه لریوځی ما بهر حال سلیمان علیه الصلات والسلام ته پیریان انسانان مارغان حیوانات دا صفونه برابر شو او ښه په انتظام سره روان شو وحشر لسلیمان جنوده اور جمع کرے شو سلیمان علیہ السلام تا جنودہ لخ کرے رد حشیرا را جمع کرے شو نو را جمع کون کی خوب مکنا لہذا حاکم وقت فوج جوڑو لیشی دا فوج دا پارا مشران مقررو لیشی دا کل کمانڈر دے دا کار بدائی آگا بلگی نخبلا تستا برا جمع کئی من الجن والانس والطیر فهم یوزعون ری فوجان او خپل خپل مرتبه دي کنه دا مرتبه د سليمان عليه السلام نه روانې خدا هغه وخت نه خلکو پیژندلې یو طرف ته انسانانو تلته آیات کریمه کې پیریان مخ کې دي نور انسانان مخ کې دي ورپسې پیریان دي ورپسې مارغان دي ورپسې تاسې په دې طریقه باندې لہذا د صفونو په میس کوم ترتیب پکار دی چې لاول به انسانانی دا زمونږ د مسلمانانو د جماعت صفونه دي په هغه کې ترتیب پکار دی پیغمبر ویلی او ماته د هغه سوک نږدې او درېږي چې هغه د علم او د حلم خاوندانی عقل خاوندانی لہذا په سب کې به پیغمبر سره نږدې بعض خلک ماشومان راولي دا د سنتونو خلاف دی پیغمبر به ویلی نه دي داسې دا یو دویم جهلا ناپوه خلق به امام پسې نه ودرېږي ضرورت راشي امام ته یا به ول فتح ورکول غواړي او داخل لاله پس پویږي نه نو سره د غزه ته زور کوي بعض علما داسې زمګو په پاکستان کې چېږي به مخ کې سب کې ځان پسې نږدې امیان خلق بالکل نه پریښود ولی که امام خطا شي نو بیا غده پویږي نه بل امام ته څه مسله راله او هغه راوستو کیږي چې د کوم ځای ته هغه مونځ را رسولې دا غزه نه به هغه مونځ کول غواړي او دا غریب د دې نه خبر نه دی د اول سب فضیلت ته خو د فضیلت والا د پاره هغه سړی په کار دی چې هغه په علم خو ورسره که نه قرآن خو ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو ته هغه سړی امامت وکړي چې په تاسو کې کوم لوی مشر وي دی ولي ویلي دي هر سړی به امامتی ته نه ورمخکې کېږي چې بس ورځه ورمخکې کېږي دا څه دغه خو نه دی راجواړه نه ده جومات دی او د الله عبادت دی نبی علیه الصلاة والسلام مراتب ذکر کړي دي چې د مانځه په مرتبه کې د ټولو نه اقرأهم لکتاب الله احق بالامامة څوک د امامت ډیر لایق چي دی چې هغه قرآن خوي نو قرآن بوله نور دي الفاظ به غلطي او دی ورده دغه فرق نشته خو مړه ودرېږه ورپسې نه نه دا پیغمبر مراتب ذکر کړي دي کنه دې باندې به عمل څوک کوي دویم نمبر کې حدیثونه ثابته ده چې اعلمهم چې څوک خو عالمي نو په قرآن کې برابر دي په علم کې برابر دي بیا به څوک مخکې کیږي نو چې کوم په تقوا کې ډېر ښه دی پرهیزګار سړی تقوادار سړی پیژندی شي نو بیا ورپسې چې په عمر کې مشر دی دا مرتبې ولې پیغمبر ذکر کړي د دې لپاره چې ته ماشوم مخکې کوه هغه پسې لمونځ کوه نه دا د هغه ماشومانو زمانه نه ده هغه وخت کې شوي خو هغه داسې حالاتو چې چاله قرآن نه ورته ابتدایي وه ابتدایي حالاتو د اسلام قرآن نه څوک نه و خبر یو امام بدل ته امامتی وکړه نو هغه بل جماعت کې بس وکړه نو دی به لاړ په لارې به ته نو هغې ته به هغې له به امامتي ورکړه نو د هغې نه بعضې علماو دا راښکلي دي چې ته په نفل کوونکي پسې هم جمع کولی شي نه دا چا ویره ته دا ویلي دي هغه وخت کې ذکر کېده چې په هغه جماعت کې امام نو هغې روحان به دغسې ناست و کاته به یو ځای کې ماشوم مخکې کوه ماشوم داسې و چې په لارې څوک تېرېده وته وي دا امام خو لږ پټ کوي لکه شاته نه ښکاري پرتوګې نه نوی کم از کم سا کپڑا خوالی او گوره دا ولی جی ضرورتو وس اغا ضرورت نشتا وس خو طول علما دی طول حافظان دی طول قاریان دی طول مشران دی طول نیکان خلق دی پا دی که بتا خام خا چان که هر سڑی با دا غزیت نور مخی کی گی مسلد هر چا دا پارنو دی وجن نبی علیہ السلام و سلام طول صحابنو یوشن او ایمان نور آوڑی نبی علیہ السلام و سلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا توی تاسولار شے مرو ابا بکر انفل صلی بن ناس پیغمبر بیمار دی نشی راوتے وی تاسو خلقو تووایا چی ابو بکر گوری وغا مانزتا مخی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وتوی یا رسول اللہ زما پلار ما ته معلوم دی رقیق القلب دی زړی ډیر نرم دی که په مصلی تاو نوینی نو جڑا بول ورزیو یو ځلی وتوی بیا وتوی او بیا وت په غصه کې وی وی تاسو زه پیژنم تاسو خو هغه یې کنه یوسف والا علیه السلام مکه مکر ولیکه زره ته وایم ابو بکر ته وایه چې مانزه ته مخ کی شي دا نور ژوند د ماجیګر مونځ او بلال رضی الله تعالی عنہ وروته په ګڼه کې ګرځي ګوري نو د مانزه څوک نشته ابو بکر شته نه نو عمر ته وی مخ کې شه مانزه ته بلال رضی الله عنہ وته وی هغه یو شبه سوچو که خو بس مخ کې شو ځکه چې سوکونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز واورېده وی لا لا لا درې ځله لا وی چې دا عمر آواز واورېده نه نه وی دی به نه مخکې کېږي دی نه شي مخکې کېدی ولې هغه صحابي نه و هغه مسلمان نه و هغه موحد نه و خو دا مرتبه ده پیغمبر په خپل ژوند کې هم دا نه برداشت کوله چې د ابوبکر نه سوا بل څوک دې مخکې شي مسلې ته تاسو د وړو مسله خو نه ده چې هر څوک دې راځي او هغه دې مخکې کېږي او بیا د مسلې د آداب نه ډو خبر نه دي بهر حال صفونه د مسلمانانو به داسې چې په هغې دشمن نه شي ورتلی که په میدان د جنګ کې او که په جومات کې یو بل سره به جوخ جوخ ودرېږي د دې ربط او نظم او یو بل سره به دې زړونه نږدې محبت وي مارغان وتیر فهم یوزعون دا سب په سب ودرولی شو او لښکر روان شو روان دي حتی تر دې روانو اذا اتو کلا چې رال دي علی واد النمل فیو علی قدم میگوبانی واد النمل وادی حنیفه وادی لبن واد النمل هغه ځای کې ټول میگی پاتې کېده نو د میگو کنده وته ځکه وي را روانو په کنده د میگوبانی قالت نمله نو یو میگی تو میگی په ټولو میگو کې پاسې ده هغه چوکا ته اندازې ته نه هغه پاسې ده واد شروع کړو نصیحت شروع کړو میگی دا څه شی دی حشرات دی روح پکې دی سا پکې دی او کمزور شی دی نمله تنامل نه دی د نملې ته نمله ولې وي د دې تنامل خپله معنا کېږي کثرت الحرکت هر وخت روانې چې توته ګورې سار کې بدار روانې غرمه کې بدار روانې او هر وخت کې روانې ځکه ولې دا نوم یخې د نملې هر وخت حرکت کوونکي د سلیمان علیه السلام په وخت کې چې کوم میږي وو نو بعضې کتابونو ذکر کړي دي چې د هغې یو قبیله وه ابو شیسان دی که څه شی دی دا یو قبیله وه او دې له نوم یخې دی چا وله نوم یخې دی حرسه چا وله نوم یخې دی مکلمه چا وله څه نوم یخې دی چا وله څه نوم یخې دی خو مفسرین چې په کله بحث کوي نو وي دا نومونه میږو په میاس کې د هغې نه څوک خبر چېره دې دا نوم او دا غی په مېس کې دا علمونه نو دا نمونه چې و عبد الله او عمر او فلانی او دا وی په مېګو کې ډونه ځکه قران هم دغه څه لفظ ذکر کړی سبل نیم ولا نه یې غسته مېګي نو مېګي دا ټول نو یو پکې پاسې د وی دا په خپل باندې ګډه وا ما دې روایت کړا دي چې وزر ایم وی اگر چې دا روایت قوی نه ده قوی دار چې به وزر وا په خپل باندې ګډه وا حالت نملتون سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبره رقم ده نه وریده نو باز روایت کې راغلی د 3 میلیون نه وریده الله خکر را روان دی او تیری را روان دی او یا دا جنې زیرا رسیدلی د دې د کندې ته نو دې سره غم شو دا مېګه پاسې ده او اعلان یې وکړ مېګي سره چې دا سوره ده د یو انسان نه به سوره مېګي جوړ شي او دې سره فکر ده خو د دې په لکه درد دې سره غم ده چې قوم می تبا نشي زما دا جنس او زما دا نوعه سپکې واړه دي او سپکې غټ دي سپکې پلاران دي او سپکې بچي دي اگے پکیم دی خوراکونه را جمع کړی دی زمونږ یو علاقه دا یو کلی دی دا تبانشی یو تبایی وی داوا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام او لخر را روان دی او په خپو کې بدل دل کی د دې جسم ته نقصان ورسی او وی دویمه تبایی داوا چې زلونو ته نقصان ورسی سلیمان علیہ السلام ته وګوري او دغه دی بادشاہی ته وګوري او دی اسونو ته وګوري او دی انسانانو ته وګوري او دی پیریانو ته وګوري او دی مارغانو ته وګوري نو اصل نه چې د الله په نعمتونو کې د دین ناشکری راشي ځکه کله چې انسان د ځان نه بره سو کوینی نو بس دې په خپل ژوند باندې بیا د بیا د ورځې خوب نه وردی یره که زمام دغه سه مال وي یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون چې قارون ولیدو نو بس هر چا به یره نو وخلی کې به وبرالی چې زمونږ هم دغه سه غلامان وي او دغه سه چوغي وي او دغه سه پیدار وي او دغه سه وس هغه وخت سره الله سليمان عليه الصلاه والسلام ته کوم حکومت ورکړو نه ټول دنیا بادشاہی وو په بعض روایتو کې راځي امام قرطبي ذکر کړی دی چې سليمان عليه الصلاه والسلام زر بنگلې جوړ کړې او دا من قواریر علی خشب لرګو باندې شیشه لګولې او د شیشې نه ټولې جوړې یعنی دنه لرګیو نه چې کنه دنه وای کې سرکار د بار نه ټولې شیشه و نو زر کوټې وي درې سوا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا سے خود کلو جی نکے و سر کنو دا من کو ہی وی او وس و وین زی وی ټولو زنانو د پار زر نو دا سب عید ہونه واغتا زکا غبا جی بلقیس دغه رو سر روان دی چې لارې و ته جوړول نه یو خختر سپینو زر او بل د سرو زر کمه سو غسر د ټولي دنیا بادشاہ تا لار دین خدمت کو او خدمت د انسانانو نغستو د پیریانو نغستو د مارغانو نغستو در چ خپل خپل کارو ملک منظم ساتل پاغي کې ګوره پیری وزګار نو پاغي کې مارغان وزګار نو د هر چ خپل خپل کارو مې ګو باندې چې د حالات ته وکړه نه غي ځان لاغي وې سره چې مونږ خو په یو زره پسې ګرځو یا د شرشم دانې او یا د وری دانې پاغي پسې چې تروان یو نسنه چې زما د قوم ناشکری وکي د الله ردی نعمتونو قالت نملتون ای میګی आवाज وکړي سره غمو نن انسان سره غم نشته نه د دنیا د کروڑونو مسلمانانو سره غم نشته د خپل دین او د اسلام او د مسلمانانو چې مسلمان سره سکیږي دا سشته چې غی له لفره د خوب نه وردی دا سشته چې غی ته دور ودی درو د روډای نه ملایويږي دا سشته چې رتم دینه قربانان شهیدان شو خو انسان سره غم پیدا نشو میگی سره غم نگور قالت نملتون دا اللہ مول تعلیم را دی اوی میگی یا ایوها النمل ادخلوا مساکنکم او سوره خیستا خبره کی سوره دا بلاغت و دا فصاحت دک جمله استعمالی یا ایوها النمل ادخلوا اے میگو ادخلوا مساکنکم داخل شیخ پلو کورونو تا کم زیونه چستا سدو سیدو دی آغا سورو تا دن نشه لا يحتمنكم سليمان وجنوده دلدل نكي تاسو لرا سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده او داغ لخكري لا يحتمنكم سليمان وجنوده دا آواز دميگي الله دا سليمان عليه الصلاة والسلام وقت ورسو يا غنز دي و يا لره دام دا نبي معجزي كنا دا حيوان خبره دا و پیغمبر ووري دا یہ خبر نه دکړې او پیغمبر په پوښو داغه د حل له دا معلومه کړه سليمان عليه السلام میږي خواله راغه سوکوي میږي چې کوم عام شکل له میږي دوم دغه سي میږي سوکوي نه دار شرم خمرو والله اعلم کتابونه دي هغه شیخ وکړه کله وی تب پاسیر وی ته تب پاسیر ته تپ لګړي و چا ولام د هر سران غاړي لہذا تب پا تفسیر کی چان کے تب گوری پلی مفسرینو کیوں ہر قسم شتا چا صرف پانی توری گلی دیتے نیدی کتری جدا قول دا چا دے کم زینے ہوئی قوی دے که غیر قوی دے راوی سنگ دے خو بس پانی ڈکا کڑی دا او لکلی گلی او چان پا غیر کی چان کردے نو چا کم صحیح خبر دا نا غیتے نراغستی را سلیمان علیہ السلام تا خبر دا میگی دخلینا ارسی دا چا ارسو اللہ ارسو چراغ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام میگی تا وہ چتا لما حذرت قومک اخبل قوم دے ولی ویرو زمان ز تا ظالم خکار شوم یا زما دا لخکری تا تا ظالمان خکار شو زه خدا الله پیغمبر ما او عدل په دې دنیا کې چې دا الله نبی و نکی رسوک په عدل کی منافقین به اعتراض کوو په نبی باندې صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر به کله کله وی غصه بشو وی چې زه عدل و انصاف نکم نو په دنیا کې به نور څوک جواب عدل و انصاف نو تا ولی دا خپل قوم یې ورو زمانه ولی دا تا ته عادل نه ښکارمه هغه ورته وی سلیمان ما ورسره وروسته یو خبره کړې ده خو تا هغې ته خیال نه دی وهم لا یشعرون ما ورته دا ویلي دی چې دوی به نه یې خبره او خپو د لاندې میږي دي او به یې چقي دا خبره مې ورسره کړې ده لا یحتمنکم سلیمان و جنوده دا یو خبره او دوی مفسرین وی دو ته وی میگی و ته وی چې زما دا مطلب نه دی چې تاسو به په خپو کې دل کې وی زما مقصد دا دی چې زرونه دل نشي لکه چې ستادی حکومت ته او بادشاہی ته او لخکر ته وګوري وی به چې زمونږ خو په دې پنجو کې بس صرف دا یو ذره رزق دی هغې پسې د شپې او دروازې ګرځو را جمع کوي ځان لې خورو بچو لې ورکو او ځان هم ستړی کړو خولې رانه بهیږي نسنه چې ناشکری وکی لا یحتمنکم سلیمان و جنوده مطلب زما دا نه چې تاسو به ظلم کوی او په خپو کې بدل کې نه تاسو ته به وګوري نو زړونه بدل شي سلیمان علیه السلام د میږي خبره ډېره خوښې شوې نو یو ته یې چې عزینی ته ما ته لږ نصیحت وکړه سلیمان علیه السلام ته یې چې تا ته پته ده چې لما سمی ابوکه داود ستا د پلار نوم داود ولې دی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وته الله خو پویږي ویل انه داوا جرح قلبی زکه چې هغه د زړه دا غزخه ملاج کړی دی زکه وته داوود وی داوود معنا دا د علاج کوونکی نو د سې علاج کړی د خپل زړه وی تا ته پته رسېلې مسوم میت سلیمان تا ته ول سلیمان نوم کې خو دې شوې وی دا خو مات مت نشته ویل انک سلیم القلب زکه چې ستا زړه سالم دی د شرک نه الله ر توحید دا او دا غید رانان ډک دی سلیمان علیہ الصلات والسلام دا غید خلینه ډیر خې خبرې وری معجزه و د نبی مرغه خبره کوي نو ته بہت حیران شي مېګه تقریر کوي نو ته بہت حیران شي لا یحتمنکم سلیمان و جنوده دل دل نکی تاسو لرا سلیمان علیہ السلام او دا غلخ کری و هم لا یشعرون او حال لاری چی دیبن پویگی دا میگی عقیده پا کم خکارشو دا میگی دا عقیده و چی سلیمان علیه صلاة و السلام لا شعرون صفت تا چا دی سلیمان علیه سلام پا کی دی و جنودو هو لخکری پا کی دی و هم لا یشعرون دا سلیمان علیه سلام و دا لخکر دی تا با پتا نی لا شعرون سشه دی عدم شعور دا عدم علم دی کنا نپویگی نو ګوره خپو د لاندې وته پته نه لګي چې لاندې څه دي روان دي لښکر ته څه پته لګي سلیمان علیه السلام ته څه پته لګي چې لاندې هغه میږي د دنیا مخلوق دی د دې وجې نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څلورو سیزونو د مرګ نه مسلمانان منع کړي دي چې دا به نه وجنې عن قتل النمله یو پکې دا میږي دی چې میږي به نه وجنې ډېر خیال به کوئ په داسې ځای کې هغې ته به پوکې کوئ بابوزه او تو وحید اغي په دې باندې پوښو مېږي پويږي په دې باندې چې کله تا هغه د خپل زینه یو ځل ډډې تکې نو هغه سنه سو پوښي په انداز باندې چېر دې ته ته ماده پر راتل خلنه دي بار حل ما دې کتابونو ذکر کړی یو آیات په تو لیکي هغه داره یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون په مېږي به بیا غېزه ته ناراضي او کتاب خبره کړې دا بس کړې دا یو عالم خبر وکړه بس کړی دا دا نه وایو چې دا په دلیل سره بچته ثابت دی او یې لیکلې کاغذ به ورته په دی خپله چې کوم د هغې کور دی هغې کې به ورته کېږي بس وي دا به تښتي د الله په حکم سره کېدی شي پوهېږي څنګه چې ده سره سلیمان علیه الصلات والسلام سره خبرې کوي او پوهېږي سلیمان علیه السلام د هغه په خبرو باندې پوهېږي مقاصدونه یو بل خبرې نو کېدی شي الله پاکې په دغې سره پوه کوي خو ته به یې وجنې نه والنحله او بل مچای دا شاتو والا مچای چی دا بم نوجد سرد دی سرد تاسو خلق و تا دا بر خلق و تا تیغک کوی و منگو تا لاتو حیو دا وی سوام دی تا اول اغو چی دا روجنی ولی و دا سلیمان علیه صلاة و السلام دا ابراهیم علیه صلاة و السلام چی پا کم رد بانی ور تا وردو دا خوراک نکو دا بکر تال کرو زما بر روجی دا دے خاپاو دا دی بعض زنو خصوصیت سر ذکر راغلے دے چی دی شیزنو نبتاسو تورانا کی تاو گورا اگی تصورا نو پی روایت کی سلورم دادا چی دا بنا وجنے بعض روایتو کی نورم راغلی خدا سلور سیزون راغلی لا احتمنکم سلیمان و جنودو وهم لا اشعرون سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جدا خبر واوریدا فتبسم مسکیش تبسم ستوی داسی مسکی کی دل چ معمولی د انسان بل انسان و تگوری نا غتا پتہ لگی جے دے مسکیش او لگا گوند خوشالی و تا محسوس شو لگ گوند غاخونه مخامخ کارشی او یو دحک دے دار تبسم نسی وادے لگا گوند سی وا خندا چیغه تبسم پسیدا او دریم نمبر قهقه ده چې په بلک بلک باندې خندا چې دا بالکل منه ده په هر حالت کې دا منه ده فقهاوی که مانځه کې په بلک بلک خندل لمونځ او د دواړه دی مات شو دا یو تحذیر دی او زور نه یو تهدید دی او د څو بزن لپاره سماتیږي خو لکه دا قسم مستی چې تا وکړه نو دا هو تا هر څه ختم کړ او باقی زحکو دا تبسم دا د انبیاو سنت دا د انبیاو خندا ده انبیاء د دین علاوه په نور خنداګانو باندې د لګې د لشي بس دغی په عمر کې تبسم مسکی والی بس هو کله کله ثابت را لګه یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې چې تاسو بعض حالات لیدل نو هغه وخت کې فضاحکه نبی صلی الله علیه وسلم فضاحکه او به خندل نو کله خندار سنه ورشي لکه نبی صلی الله علیه و سلم یو دلو خندل صحابه ته پوسو کې یا رسول الله تاسو ولې خندل نو تاسو عجیب کار غی تم پتا وا چې پیغمبر چې داسه خندا بن نو وکړي وی خندا دې پورې را لچ او بندر قیامت ورځ دا او د الله سره په جګړه دی وی غنه منی الو منی چې الله ملائکه ته داخله ولا بنده کې چې ترتون ټول لګوي ني دا غند دمونه شروع شي پتون شروع کی لاس شروع کی نی وی دین منی فتبسم ضاحکا من قولها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلا کلا خندلی ضاحکا من قولها دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چې د میګی دا خبرې ووري دی او دا غی دا واز او نصیحت نو تبسم ضاحکا من قولها چې دې ته وسګوره مونږ سره غم نشته او دې سره دوره غم دې د خپل قوم وقال او وی به رب ربا اوزعنی مال توفیق راک ان اشکر نعمتك التي انعمت علي چ شکر ادا کم استاد نعمت اغه نعمت انعمت علي چ تاکړه په ما باندې شکر د الله په نعمت باندې د عبادت او دا انسان نشي ختمول داود علیہ الصلوۃ والسلام یا الله ستاسو د څنګه شکر ادا کوم زکه که ستا شکر ادا کوم نو پزړو پلاسو په خپو په جبا پازا و پاندامونو بانده نو ده خمستانه امتونه پا کار داده چه زو ستان شکر ادا کم پا دی بانه چه لده را کرده نو بیا با شکر ادا کم پا دی بانه چه لسته را کرده نو بیا با شکر ادا کم پا دی بانه چه جبه دی را کرده بیا با شکر ادا کم پا دی بانه چه سترگی دی را کرده نو تو استانه امتونه دی او توفیق خوراله تر را که چه خلا می خوزی لسونه می خوزی اخپه می روانی دی لہذا استاد نعمت شکر سوک ادا کولی نشی نو وی الله وتعالى يا داوود والان شكرتني وست زما شكر ادا کو چکل ردا اقرار کو چې ز شکر نشم ادا کول نو الله وتعالى وست زما شکر ادا کو ان اشکر نعمتك التي انعمت علي چې ز شکر ادا کوم استاد نعمت هغه نعمت چې تا کړې په ما باندې او علا والدي او زما په مشران او مور او پلار او ان اعمل صالحا ترضى او چې عمل کوم نیک ترضاه اغه عمل چې تی خوخی اغه عمل چې ستا خوخی عمل د الله کوم عمل خوخته چې د نبی خوخته چې د نبی خوخ نه نه د الله خوخ نه دی اغه نبی ته ویوم نه او چې کله خوخی نو ورضیت لكم الاسلام دینا وادخلنی او داخل کې ما برحمتک اپ خپل رحمت سرا فی عبادک الصالحین فخفل بنيانو نیکانو کی وادخلنی برحمتکا انبیاء سر دغا فکر دی اللہ تما داخل کی فخفل رحمت سرا سما بس عملی زما بس جد جہدی زما بس عبادت یا دخلی و یا جب و یا اعزاو تما داخل کے پخپل رحمت صرفی عباد کا صالحین عباد صالحین دا اللہ سوکو پدے کے انبیاء دی پدے کے اولیاء دی پدے کے شہداء دی پدے کے صالحین دی دا دا انبیاء و تمناوا یوسف علیہ السلام پا آخر کی چنے متون دا اللہ پورشو اپلار سر ملاقاتو شو سلویخ کالا پسو درونو سر ملاقاتو شو دشمنی و حسد پخپل میں استی ختم شو حکومت و بادشاہی والا اللہ ورکڑی دا ٹھول نعمتون برابر شو یوسف علیہ السلام وی اللہ مازان سر بوز دا دنیا خواسم پاتے رکھنا لہذا ما آغا مرگرو سر بوز جکمو زما و سر محبت تے استا و سر محبت تے وحشرا لسلیمان جنودہ من الجن والانس را جمع کلیشو سلیمان علیہ السلام تا لہ کری ردو من الجن والانس دا پیریانو دا بنیانو والطیر دا مارغانو فهم یوزعون او داخ برابر ترتیب سرا سب بس تکلیشو درگلیشو حتی تردی پوری دا اتو کلچ را لدی علی واد نملی پیو کند دا میگو قالت نملتن اویو میگی یا ایوہ نملت خلو مساکنکم اے میگو اے زما قوم داخل شیخ پلو کورنو تا لا احتمنکم سلیمانو دل دل نکی تا سلرا سلیمان علیہ السلام و جنودو ہوا و لخکر ردا و هم لا یشعرون او حال دار جدی بن پوئیگی فتبسم مسکیشو سلیمان علیہ السلام ضاحکا من قولها خندیدن کدو وینا داغینا وقالا وی وی ربی اے ربا اوزعنی توفیق راکی ماتا ان اشکر نعمتک اللتی انا امتا علی چیز شکر دا کم استاد نعمت آغا نعمت وانا امتا علی چی تاکڑر پا ما بانی وعلا والدی او زما پا مورو پلار وان اعمل صالحا او چی عملکم نیکو ترداہو چی تپسن کی غیل را تخوخ کی غیل را و ادخلنی برحمتکا او داخل کی ما پخبل رحمت سرا فی عبادک الصالحین پخبلو نیکانو بنیانو کی